NPO Radio 1 met Frits Spits. Met het dagboek van Mirjam Pieters, lerares Nederlands. Franca Treur over haar nieuwe boek Regieaanwijzingen voor de Liefde. En René Appel over de TNA van Peter van der Meers. Maar nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluver. De NAVO moet sterk blijven en internationale samenwerking is belangrijker dan ooit. Bondskanselier Merkel heeft dat zojuist gezegd op de veiligheidsconferentie in München. Correspondent Judith van der Hulsbeek volgt die conferentie voor ons. Judith, wat bedoelde Merkel met haar opmerkingen? Nou ja, in een tijd dat zoveel onzeker is, hè, dat er binnen de NAVO niet meer duidelijk is of Amerika nog wel helemaal mee wil doen, dat een belangrijk rakettenverdrag wordt opgezegd, dat Rusland en China een steeds grotere bedreiging vormen voor Europa. In die tijd wil Merkel eigenlijk pleiten om voor deze verschillende bondgenootschappen, deze banden tussen verschillende landen, om die niet op te zeggen, niet stuk te slaan, zo noemde ze het. En het gaat haar eigenlijk om de overtuiging dat samenwerken goed is, en die lijkt steeds minder populair te worden. En daar wil ze, zeker in de tijd dat ze bijna bondskanselier af is, daar wilde ze nog een keer vurig voor pleiten. Ja, Trump is bekend, twijfelt over zelfs over het nut van de NAVO. Heeft zij hem met name genoemd? Nee, zeker niet met name inderdaad. Maar ze noemde bijvoorbeeld wel, ze zei bijvoorbeeld als een van de lidstaten binnen de NAVO zich terug wil trekken, maar vraag dan alsjeblieft om overleg. Dus noemde ze hem wel, maar ze heeft hem niet echt met name genoemd. Ja, ze hamert nog eens op samenwerking, internationale samenwerking. Er is op de conferentie in München, begreep ik, ook kritiek op Duitsland zelf. Het zou te weinig geld uitgeven aan defensie. Wat zei Merkel daarover? Ze heeft opnieuw gezegd dat ze dat 2%-doel, dat ze dat nastreven. 2% van het bruto binnenlands product voor defensie. Maar dat halen ze eigenlijk niet, want ze zitten nu nog ver daaronder. En er is ook heel veel kritiek op de staat van het Duitse leger. Want willen zij een grotere rol in Europa gaan spelen, wat het toch moet, dat hoor je ook veel op de conferentie, dan moeten ze daar eerst orde op zaken krijgen. Dat is er zeker nog niet. Minder dan de helft van het materieel is inzetbaar door allerlei redenen. Ze hebben enorme moeite nieuwe recruten voor het leger te enthousiasmeren. Dus daar is ook kritiek op van hoe, als je eigen leger zo slecht functioneert, hoe willen jullie die rol dan op je gaan nemen? Trump is niet in München, wel zijn vicepresident Pence. Hij spreekt rond deze tijd, heeft hij al wat gezegd? Ja, zeker. Hij is nu nog bezig. Maar in het begin van zijn speech waren er wat geruststellende woorden. Hij zei bijvoorbeeld, America first betekent niet America alone. Hij zei ook aardige woorden over de NAVO en zo. Maar in deze speech heeft hij ook al wat dreigende woorden gesproken. Hij zegt bijvoorbeeld, we kunnen lidstaten die zich afhankelijk maken van het oosten geen verdediging garanderen. Nou ja, dat gaat over die Nord Stream gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland. Daar is Amerika heel erg tegen. En dan heeft hij toch ook wel weer waarschuwingen aan die kant. En er zitten heel veel tegenstrijdige boodschappen tot nu toe in zijn toespraak. Correspondent Judith van Hulsbeek, dankjewel. De paus heeft de voormalige Amerikaanse kardinaal McCarrick uit zijn ambt gezet. Hij is geen priester meer. De 88-jarige McCarrick wordt beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Zo zou hij zich meer dan 50 jaar geleden hebben vergrepen aan een tiener. Zelf zegt hij dat hij zich iets dergelijks niet kan herinneren. Maar katholieke functionarissen in de VS noemen de beschuldigingen tegen hem geloofwaardig. McCarrick moest vorig jaar zomer al het veld ruimen als kardinaal en woont sindsdien in een klooster. In het misbruiksschandaal in de katholieke kerk is hij tot nu toe de hoogste geestelijke die aan de kant wordt gezet. In totaal zijn honderden mensen beschuldigd. Komende week is er in het Vaticaan een bisschoppenconferentie over het voorkomen van misbruik. De acteur Bruno Ganz, de man die Adolf Hitler speelde in De Untergang, is overleden. De film Der Untergang uit 2004 gaat over de laatste 10 dagen van de nazi-leider. Een beroemde scène uit die film speelt zich af wanneer generaal Steiner een bevel weigert van Hitler. Dat was een bevel! De andere Steiners was een bevel! Mijn Führer, ik kan niet toelaten dat die soldaten die voor Sie verbloemen. Is dat feiglingen, verhuizen, verzager! Ganz werd geprezen om zijn rol in De Untergang, maar hij kreeg ook kritiek omdat hij Hitler te menselijk neer zou zetten. Bruno Ganz werkte met grote regisseurs als Werner Herzog, Wim Wenders en Francis Ford Coppola. Hij overleed in Zürich. Hij was 77. Een groep van zeker 20 mensen dient binnenkort een claim in tegen GlaxoSmithKline, de fabrikant van het antidepressivum Seroxat. De gebruikers van het medicijn zeggen dat de farmaceut heeft verzuimd hen in de bijsluiter te waarschuwen voor de kans op ernstige bijwerkingen. Vorig jaar oordeelde de rechter al dat GlaxoSmithKline in gebreken was gebleven. Nu komt er dus een claim.

De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blij. Goedemiddag. In de journalistiek bestaat de neiging om hoofdpersonen in een nieuwsverhaal kernachtig te typeren. Het liefst zo kort en bondig mogelijk, zodat de lezer of toehoorder onmiddellijk begrijpt wat er bedoeld wordt. Meestal word je dan in een denkrichting gemanipuleerd. Als je bijvoorbeeld het woord klimaatkardinaal leest in een artikel, dan weet je bijna onmiddellijk dat de schrijver geen hoge pet op heeft van de man die die kwalificatie meegeeft. Wordt er gesproken van de nekveldocent, dan snappen we dat de leerkracht wordt bedoeld die in pure woede een treiterende leerling in zijn nekvel greep. Of deze week het woord pornodocent dat erbij kwam. Daarmee wordt aangegeven dat een leraar zich met porno bezighoudt. Het grote bezwaar tegen het gebruik van dit soort kwalificaties, van dit soort woorden, is dat de nuance ver te zoeken is. De klimaatkardinaal is iemand die zich ongerust maakt over het klimaat. De nekveldocent voelde zich in het nauw gedreven. De pornodocent is gehoorzaam waarschijnlijk ingeluist. Ik heb er als compromisburger moeite mee. Welkom in de Taalstaat. Lazar is een Vlaamse band, samen met Eefje de Visser. Wonderschone combinatie. Onder ons heet het. Het album van Bazaar heet 2. Het is de tweede single dat onder ons. En die mooie zin. Jij hebt wat ik kwijt ben. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Mirjam Pieters, lerares Nederlands. Zij leest voor uit haar dagboek. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Franca Treur geeft regieaanwijzingen voor de liefde. René Appel over de TNA van Peter van der Meers. Het woord van de week. Dat woord is zoals elke week afkomstig van Ton den Boon. Hij waakt over de woorden in de dikke vandalen. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Fred. En welk woord is het deze week geworden? Dat is het woord geluidsparasiet. En dat woord dat werd deze week in het dagblad Trouw gebruikt. Ter aanleiding van onze nationale luchthaven. Want iemand noemde Schiphol een soort geluidsparasiet die de Randstad in zijn greep houdt. Nou, een parasiet is normaal gesproken iets wat een schadelijke invloed op zijn omgeving heeft. Maar dat valt in dit geval niet te rijmen met de economische functie die Schiphol in het algemeen heeft. Dus een geluidsparasiet is in dit geval een metafoor voor een geluidsbron die overlast veroorzaakt en daarom een bron van ergernis is. Ja, klopt het woord wel? Nou, ik vond het een beetje raar, maar... het is wel zo dat een jaar of 10 geleden heb ik het woord lawaai-parasiet ook al eens aangetroffen in een column. Ja. Dus het woord is niet helemaal, of de metafoor is niet helemaal onbekend. En ik denk dat het woord uiteindelijk ontleend is aan het Engels, waarin noise parasite al wat langer bestaat, maar ook niet, nog niet zo heel erg ingeburgerd is. Nee. Is dat parasiet, je noemde net al een voorbeeld, komt het nog vaker voor? Nou, ik heb nog een keer het woord tekstparasiet ook aangetroffen in een betekenis die ik niet echt kon thuisbrengen. Dus het wordt wel iets vaker aangetroffen, maar echt ingeburgerd is het nog niet. Maar omdat er nu zoveel over Schiphol wordt gesproken en dat geluidsoverlast toch echt een probleem is, zou dit woord natuurlijk mogelijkerwijs kunnen ingeburgerd kunnen raken. Ja, ja, staat aan de deur van de dikke vandalen. Dankjewel, Ton den Boon. De meest veelzeggende quote van de week. Donderdagavond was Wouter Bos, officier van justitie, te gast bij Jinek. En natuurlijk ging het gesprek ook weer over Willem Holleder. Soms lijkt het wel of we het nergens anders meer over kunnen hebben, maar dat terzijde. Wouter Bos had er ook zo zijn gedachten over al die media-aandacht voor Holleder. Hij zei het zo. Dit is een soort romantische misdaadfiguur geworden in de ogen van velen. Een maffiabaas. Terwijl we gewoon spreken over een ordinaire afperser, een ordinaire moordenaar die terecht staat voor zes moorden. Mm-hmm. Ik bedoel, en zo moeten we hem gaan zien. En niet meer als een knuffelcrimineel of als een, nou ja, enzovoort. Hiermee verwoordt hij precies wat velen met hem denken. Zet Holleder niet op een voetstuk. Zie hem zoals hij werkelijk is. Zeer veelzeggend wat Wouter Bos zei. De meest nietszeggende quote van de week. Wesley Sneijder was een geweldige voetballer. Zijn afscheid van Oranje maakte vorig jaar veel indruk. Hij toonde zich tevreden en gelukkig. Hoe anders presenteerde hij zich in een videoboodschap waarin hij het Amsterdamse raadslid van Bijeen, Sylvana Simons, aanviel over haar optreden in de gemeenteraad, waarin ze ernstige kritiek uitte op de Amsterdamse politie die een jonge man had neergeschoten. Met die kritiek joeg Simons niet alleen de hele Amsterdamse gemeenteraad in de gordijnen, maar dus ook Wesley Sneijder. Maar Wesley is natuurlijk niet gewend om zich in het publieke debat te mengen. En dat is ook lastig. Hij wenste tot slot van zijn tirade tegen Sylvana Simons haar het volgende toe. Wat wil je nu, Sylvana Simons? Naar de man? Doe het dan en blijf tegelijk. Ja, dan wordt zo'n aanval gesmoord natuurlijk. Dat zegt weinig tot niets. Wat maar weer bewijst dat je ook voor goed spreken hard moet trainen. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Nelly Labrein stuurde ons de volgende kwestie. Volgens mij en ook volgens het woordenboek betekent minder een kleinere hoeveelheid. Toevallig hoorde ik het woord minder in de volgende zinnen. Ze gaat steeds minder serveren bij een tenniswedstrijd. En de tweede helft werd er veel minder gespeeld bij een voetbalwedstrijd. Dat lijkt de betekenis te hebben van minder goed. Dus meer een kwalitatieve aanduiding dan een kwantitatieve. Hoewel het bij de voetbalwedstrijd nog wel zou kunnen betekenen minder aan de bal. Is dit correct? Zo wil Nelly Labrein weten. We leggen de vraag voor aan Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit dat met het woord minder? Ja, het zijn inderdaad wel verwarrende zinnen. Ik snap dat op zich wel. Dat je dan denkt van, hebben ze nou echt daadwerkelijk minder geserveerd en minder gespeeld? Dus in de zin van minder in het spel geweest. Maar omdat minder betekent natuurlijk inderdaad, zoals ze al zegt, meestal een kleinere hoeveelheid. Hè. Dus als je zegt, ik eet minder dan vroeger, of er rijden minder treinen dan gebruikelijk. En dat is wat zij dan die kwantitatieve betekenis noemt. Dus die kom je inderdaad het meest tegen. Maar ja, minder heeft gewoon meerdere betekenissen. En ja, ze zegt dat staat niet in het woordenboek. Ja, in de meeste woordenboeken staat het toch wel. Dat minder ook kan betekenen minder goed of minder mooi. Dus het staat een beetje op zichzelf. En ja, dat is een beetje een synoniem dan geworden van slechter. Ja. Dus dat is in die zinnen van haar. Ze gaat steeds slechter serveren. Er werd steeds slechter gespeeld. Ja, vaak hoor je het wel een klein beetje aan de intonatie. Dus ze gaat steeds minder serveren. Dat klinkt net iets meer nadruk of zo op dat woord minder. Ja. Zou ook wel een hele rare zin zijn, Rutger, als iemand zegt, Marcella Mesker zegt, ze gaat minder serveren. Want een tennisspeler moet evenveel serveren natuurlijk. Dan een ander. Dus uit de context kun je wel opmaken dat minder dat ze minder goed is. Klopt, ja. Nee, de context doet vaak veel bij dit soort dingen. Maar als je zegt er werd minder gespeeld, ja, dat is dan bijna alsof er minder gescoord werd of zo. Dat, daar kan het dan wel verwarrend zijn. Maar goed, over het algemeen blijkt uit de context wel wat er bedoeld het is. Het is eigenlijk heel duidelijk. Minder kan een kwalitatieve aanduiding zijn en een kwantitatieve aanduiding. Beide kan en de context bepaalt wel of het juist is of niet. Hartelijk dank, Rutger Kiezenbrink. Heeft u zelf een vraag voor het taalloket? Taalstaat@kro-ncrv.nl. We gaan beginnen. Goed, zin 14. Opdracht 1. Pingpong in de pingpongbal. Je krijgt deze week 2 tests. Weet je hoe je de persoonsvorm vindt? Schrijf een dagboek over een week uit uw leven als leraar Nederlands. U wordt van harte uitgenodigd om het met ons te delen in de Taalstaat. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Onze rubriek Dagboek van een leraar Nederlands is niet zomaar een dagboek. Het is niet alleen voor de leraar zelf, maar ook voor ons allemaal. We hopen dat de docenten ons meenemen naar hun klaslokaal. Wat gebeurt daar? Welke stof komt voorbij? Hoe talig zijn de leerlingen? Deze week hield Mirjam Pieters een dagboek voor ons bij. Ze geeft Nederlands aan HAVO en VWO, de klasse 3 tot en met 6... op het Montessori Lyceum in Rotterdam. Dag Mirjam, goedemiddag. En welkom in de Taalstaat. Je bent 21 jaar actief als docent Nederlands. Je hebt een uitgebreid dagboek voor ons bijgehouden. Dat is echt fantastisch. En die week begint op maandag. Wat heb je opgeschreven op maandag? Lees voor. In mijn laatste 2 lessen van vandaag gebruik ik de krantenartikelen die ik zaterdag uit het NRC heb gescheurd over de scholierenstaking. Bij klas 6 worden ze ingezet om de leerlingen te helpen bij hun voorbereiding op hun laatste SE. We gaan in de les oefenen met het formuleren van een vraag of een stelling. In het laatste schoolexamen gaan ze een beschouwing of een betoog schrijven op basis van een set artikelen. Een goed uitgangspunt is het halve werk. Bij binnenkomst krijgen de leerlingen het pakketje van mij in hun handen gedrukt en ik vraag ze direct om te antwoorden op een vraag die op het bord te zien is. Via hun mobieltje en Mentimeter kunnen ze antwoord geven op de vraag of ze begrip hebben voor de leerlingen die vorige week donderdag zijn gaan staken. Ze kunnen kiezen uit ja of nee. Als iedereen binnen is, gaan we door naar de volgende vraag. Welke argumenten heb je voor je opvatting? Een mooie actuele aanleiding natuurlijk. Een Mentimeter? Wat is een Mentimeter? Dat is een online hulpmiddel waarbij je een soort online klaslokaal maakt. Leerlingen komen binnen, pakken hun mobieltje, zien een code, loggen in op die site www.menti.com, gebruiken de code en kunnen zo deelnemen aan de vragen die ik op het bord stel. Aha. Anoniem. Dus ze geven antwoorden op de vragen via hun mobieltje. Dus ja. Een mobieltje mag bij jou? Als ik aangeef dat het mag. Ja. Ik heb al heel veel discussies de laatste weken gehoord van moet dat eigenlijk wel een mobieltje tijdens de les? En vervolgens moeten de leerlingen dus vragen en stellingen formuleren die als basis kunnen dienen voor een beschouwing of een betoog. Hè? Ja. Je hebt een stukje opgenomen van de bespreking daarvan. Worden de scholieren wel serieus genomen? Hier gaat iets mis. Wat ik in de voorbereiding daar straks benoemd heb aan de hand van een krantenartikel. Passieve zin. Geen passieve zinnen. Waarom niet? Wat ontbreekt er in de passieve zin? Door. En wat staat erachter? Wat staat er bij de bijwoordelijke bepaling die begint met door? Wie? De handelende persoon. Ja, want die vragen die je stelt, wat zijn die vragen eigenlijk die je via die Mentimeter stelt? Nee, de leerlingen hebben dus zelf een vraag opgestuurd die zij als uitgangspunt zouden willen nemen op basis van die drie artikelen. En wij beoordelen met elkaar al die vragen. Dus we kijken, is dit een goed uitgangspunt voor het schrijven van hetzij een beschouwing? Ze mogen zelf kiezen of ze een vraag insturen voor een beschouwing. Dat is dan een vraag. En zijn er dan verkeerde vragen bij? Of zegt dan, nou, dat is geen goede vraag? De vraag kan verkeerd geformuleerd zijn. Ja. Dus het gaat me eigenlijk altijd over de formulering. En in dit stadium, in V6, ze weten echt wel al hoe de reikwijdte moet zijn van de vraag. Op een lager niveau gaat het er ook om, is de vraag te veelomvattend of is die te beperkend? Ja. En wanneer is een vraag goed geformuleerd? Als bij een stelling, dan is het een stelling. Ja. Als daar heel duidelijk iets in zit wat een overtuigend element is. Bij een beschouwing moet er iets afgewogen worden. Dus daar wil ik eigenlijk wel graag een comparatieve zin hebben. Een vergelijkende trap. En wat is dat, een comparatief? Een vergelijkende trap. Dus minder, die we net hebben gehoord. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En wat viel je op bij de stellingen en vragen waar die klas mee kwam dan? Veel mensen gingen voor een beschouwing. Terwijl als ze aangeven, nou, wat denk je dat je gaat schrijven bij het essay? Ze mogen kiezen bij ons. Ja. Dan zeggen juist veel leerlingen, ik ga een betoog schrijven. Dus dit onderwerp, de scholierenstaking, lokte heel erg een genuanceerd standpunt uit. Maar wellicht kwam dat ook wel door de artikelen waar dat echt heel erg in zat. Dinsdag. We gaan naar dinsdag. Lees voor. Mijn laatste lesuur heb ik weer twee oefendiscussies in klas 4 HAVO. De leerlingen bediscussiëren de vraag of softdrugs gelegaliseerd zouden moeten worden in Nederland. Eén leerling is voorzitter en de vier anderen zijn woordvoerder van een bepaalde belangenorganisatie die met de vraag in aanraking komt. Er zitten een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid, een medewerker van een verslavingskliniek, een medewerker van de politie en een woordvoerder van een politieke partij die voor legalisering is. In dit geval GroenLinks. Ze moeten de discussie vanuit rollen voeren, zodat ze zich echt verdiepen in de beweegredenen van anderen. Het is een rollenspel. Ja. Ja, want dat vinden ze natuurlijk leuk. Om een vertegenwoordiger te zijn van, laten we zeggen, een politieke partij. Het haalt ze uit hun gemakzuchtige toestand dat ze denken, ik kan wel gaan zitten en gewoon wat zeggen. Ze moeten wat doen. Ze moeten zich verdiepen. Laat wat horen. We zitten hier niet met onze persoonlijke meninkjes. Met onze persoonlijke voor- en tegenargumenten. Door met elkaar echt op zoek te gaan naar alle verschillende organisaties die belang hebben bij jouw vraag, overzie je het hele speelveld van de vraag. En dat is wel waar jullie heen moeten. Het is nu echt nog te summier. Jullie gaan nog niet genoeg in op alle verschillende voor- en nadelen. Ja, sprak Mirjam Pieter streng. Ja, en de cijferdiscussie was waanzinnig veel beter. En dat is een ander onderwerp. Ze mogen niet hetzelfde onderwerp weer gebruiken. En dat gaven ze zelf ook meteen toe. Oh, als ik voor de oefendiscussie zo had voorbereid als nu, dan had ik heel andere feedback van u gekregen. Ja, ja. Dus ze leren. Ja. Dat is toch je bedoeling? Dat is de bedoeling. De bedoeling is het proces. Woensdag. Ja, dit vind ik echt een geweldig. Lees even voor, het is een poëzieproject. Ja. Op de buitenkant van de deur van een van de lokale Nederlanders spreekt iedere week een ander gedicht. Het zogenaamde deurdicht. De bedenker van dit concept is oud-collega en klassicus Sander van der Waal. Hij bedacht dit concept toen hij les gaf op het Erasmiaans Gymnasium en ik heb het geadopteerd. Het deurdicht heeft meerdere functies, zowel buiten de les als binnen de les. Buiten de les zorgt het ervoor dat het gedicht onderdeel uitmaakt van de gesprekken in de wandelgangen. Vele leerlingen lezen het gedicht als ze staan te wachten tussen de lessen of in pauzes. Gedichten zijn zo altijd als vanzelfsprekend aanwezig. Ja, het houdt de deur ook dicht even. Ja. Ja. En wat voor gedichten staan er dan op? Het is een geweldig idee. Een paar weken geleden was het Judith Hertzberg met een vraag. Haar gedichten zijn heel kort en daardoor voor leerlingen heel makkelijk in één oogopslag te zien. Hè. Van het gedicht Het Volle Leven, zullen we, zei ze, samen in een groot bed in een hotelkamer met pyjama's aan en dan de knecht taart laten brengen. Ja, dat gaan ze echt aan elkaar staan voorlezen. En dan hebben ze er met elkaar korte gesprekjes over. En dan bloeit mijn hart op. Want dan denk ik, ja, hier is het me om te doen. Dat zij het tot zich nemen. Dat zij zelf aan het dichten gaan. We gaan naar donderdag. Donderdag. Uit je dagboek blijkt dat je meer doet dan lesgeven op het Montessori Lyceum. Laat horen, Mirjam. Vandaag is de laatste bijeenkomst van het docentontwikkelteam, waar ik sinds anderhalf jaar met heel veel plezier onderdeel van uitmaak. Een DOT is een nieuwe vorm van nascholing, waarbij je als docent zelf vorm geeft aan de nascholing die je volgt. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid draag je individueel je steentje bij. Dat bevalt mij als autonoom kritisch docent heel goed. Bij deze vorm van nascholing zit je niet in de bank om te luisteren. Je bereidt je gedegen voor, bedenkt zelf mogelijkheden en werkt zelf lesmateriaal uit. Het allerfijnste vind ik dat ik weer geregeld op academisch niveau gesprekken voer met enthousiaste collega's uit het vak. Nascholing is belangrijk natuurlijk om het levend te blijven houden en ook weer nieuwe technieken en methodes wellicht te ontwikkelen. Hoe eindigt de donderdag in je dagboek? Mijn persoonlijke doel in deze DOT is in ieder geval ruimschoots gehaald. Ik wilde weer meer met wetenschap bezig zijn en ik hunkerde naar gesprekken op academisch niveau. Betekent dat nu dat je nu van die school weg wil en weer? Nee. Dit is een hele mooie brug. Zo'n DOT is heel prettig om bij jezelf dat academische vlammetje levend te houden en dat weer terug te kunnen brengen naar je klaslokaal. Vrijdag. Ja, het is alweer voorbij die week. Lees voor wat er op vrijdag staat. De helft van klas A33 is maar aanwezig, want alleen zij hebben nu hun cijferdebat. Een bak van 31 leerlingen zorgt voor te veel ruis. En het is voor diegenen die een prestatie voor een cijfer moeten neerzetten prettig als ze zich goed kunnen concentreren. We hebben vandaag twee debatten. Ik zit te schrijven wat ik per leerling observeer op het gebied van argumentatie, presentatie, structuur en luistervaardigheid. Ze krijgen een individueel cijfer voor deze vorm van mondelinge taalvaardigheid. Ja, ook die debat heb je voor ons opgenomen. Beste jury, opponenten en medevoorstanders. De stellingen kindermarketing voor ongezonde voedingswaren moeten stoppen. We hebben daar vier argumenten voor. De reclamewet. Nederlandse reclamecode houdt in dat er geen reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen toestaan is. Tenzij het voedingsmiddelen zijn die passen bij het cijfer van 5. Wat voor een cijfer had die jongen? Nee, dat weet hij zelf nog niet, dus dat ga ik hier ook nog niet kenbaar maken. Dat zou hij graag willen. Het was ongelooflijk leuk om te horen over je dagboek, Mirjam Pieters, van het Montessori Lyceum in Rotterdam. Zeer bedankt voor je komst en we roepen alle leraren Nederlands op om ook zo'n dagboek te schrijven en om dat hier voor te komen te lezen en te vertellen over het werk. Ons adres is taalstaat@kro-ncrv.nl. In de sterren geschreven, uw lot, uw karakter, uw leven. Bent u een stier of een schorpioen? Niks aan te doen, niks aan te doen. Of het u wel of niet behaagt, het wordt u niet gevraagd. Het staat in de sterren geschreven, en ik ben een typische maan. Ik ben als type zo mysterieus. Ik heb dat type zo mysterieus. Ik ben een sphinx, ik ben een raadselachtig wezen. U kunt het in elk astrologisch werkje lezen. Geserveerd, gecompliceerd, geraffineerd en o zo cool. En ogenschijnlijk, zonder ieder zweempje van gevoel. Maar daar is ook een andere kant. De stier zit in mijn ascendant. En dat houdt in. Als een hoos, temperament woest en wild en deugeloos. Temperament ongebreideld, rücksichtsloos. En hartstochtelijk, als de wind die niet te temmen is. Als de branding op de kust die niet te remmen is. Temperament tot in het onverkwikkelijke. Temperament, iemand de verschrikkelijke. Zo ben ik, totdat ik erin stik. En dan is het over, plotseling over, en ik ben weer. weer dat diepe, oh zo mysterieus. Maar komt Saturnus in mijn baan, dan komt de invloed van de maan. En dat houdt in temperament, wild en vuur als een ros. Temperament, dan zijn al mijn ribben los. Temperament zwaaien met een vederbos. Een cycloon die roekeloos de hoge gronden zweept. Een lawine die de huizen van de helling sleept. Temperament overboord met dit zachtzinnige. Temperament als Johanna de waanzinnige. En dat ben ik totdat ik erin stik. En dan is het over. Plotseling over. En ik ben duur. Dat stille type. Zo mysterieus. Ik heb weer dat type. Oh, zo mysterieus. De onvergetelijke Connie Stewart, liedje uit 1970 van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannek. Het heette Temperament. Dag meneer Schuurink. Ja, goedendag meneer Spits. Goeiedag. Wat is uw vergeetwoord? Dat is het Neder-Saksische woord koltsvister. Ja, dat... Het woord zegt het eigenlijk al. Iemand die vies is van kou, oftewel koukleum. Een koukleum. Koltsvister. En dat is Neder-Saksisch. Nou, pas... Dat is Neder-Saksisch, ja. Ja, pas goed. Ik heb daar op Facebook heb ik daar uitgebreid kont gedaan... van mijn eervolle aanstelling als hoeder van dit fraaie woord. Ja. En vervolgens werd ik bijkans bedolven onder een lawine aan reacties... uit alle hoeken en gaten van het Neder-Saksische taalgebied. Dat is fantastisch. En ik vind het ook heel leuk dat u het woord bijkans gebruikt. Koltsvister, te vinden ook op uw Facebookpagina, meneer Schuurink. Dank dat u ons even belde. Vergeetwoorden kunnen naar taalstaat@caro-ncrv.nl. De Taalstaat. Franca Treur, ze was al eerder in de Taalstaat om te spreken over de talen Canaans. Maar dat is natuurlijk niet het enige waarover ze nadenkt en schrijft. Integendeel, ze is ook romancier. Haar debuut was overrompelend, confetti op de dorstvloer. En ook haar romans daarna en haar verhalen in de kranten bewijzen wat een bijzonder talent ze is. In Trouw verscheen een feuilleton met tekeningen van Olivia Ettema, dat nu herschreven en aangepast in boekvorm is verschenen en de vrolijke titel heeft meegekregen: Regieaanwijzingen voor de Liefde. Dag Franca Treur. Van harte welkom. Ja, ik begin niet vaak over hoe een boek eruit ziet, maar dit boek, dat ziet eruit als een bonbon. Dat kun je gewoon niet laten liggen. Nou, dank je. Ja, maar ja. Ik zeg, het is een vrolijk boek. Vind je het zelf ook een vrolijk boek? Ik wel, ja. Ik vind dat er veel humor in zit, wel op een wat subtiele manier. Maar ik vind het ook om te lachen. Ik heb ook altijd gedacht bij die stukjes, het gaat niet per se alleen maar om waar het verhaal heen gaat en hoe het met die personages afloopt, maar elke bladzijde moet iets te bieden hebben. En ja, dat zit hem dan in de taal. Ja, over die taal, want je zegt het is een feuilleton. Dus gebruik je er andere taal voor dan bijvoorbeeld als je een roman schrijft? Ja, je hebt veel meer... Omdat je zo weinig woorden tot je beschikking hebt, heb je veel meer indirecte reden bijvoorbeeld om even een situatie neer te zetten. Dat is eigenlijk heel efficiënt. Dan heb je even hoe iemand in een bepaalde situatie staat. En dan kun je daarna door met... dialoog bijvoorbeeld. Dus het is even een andere manier. Ja, en dat kan wat afstandelijk overkomen soms, omdat je dat is eigenlijk ook de plek waar ik die humor kwijt kan. En dan lijkt het een beetje alsof de verteller het dan vertelt, in plaats van dat het vanuit de personages komt. Maar dat is bij die feuilleton zo. Je moet, ja, dat moet je denk ik ook lezen, omdat er op elke bladzijde iets staat waar je even over na kan denken. Het is ook een soort film of een soort script. De hoofdpersoon is ook een scriptschrijver, Hanna heet ze. Ja. Het lijkt wel of je begint er nu over, maar de verschillende perspectieven. De schrijver, als schrijver kruip je in de hoofdpersoon, of eigenlijk als regisseur. Ja. Regieaanwijzingen voor de liefde, het heet het niet voor niks. Jij bent in feite als schrijver de regisseur van alles wat er gebeurt. Hè. Ik heb een paar fragmenten uitgezocht, maar misschien is het handig verstandig om even te vertellen waar het over gaat. Ja, het gaat eigenlijk over een stel, Luc en Hanna. En Hanna is scenariste. Zij is echt de ware kunstenaar die luistert naar haar innerlijke stem. En haar partner, Luc, die werkt bij de gemeente. Die heeft organisatiepsychologie gestudeerd. En die vindt eigenlijk dat het kunstenaar zijn wel een beetje het echte ware is. En hij is daar heel erg jaloers op. Maar tegelijkertijd vindt hij van Hanna ook wel dat ze niet helemaal in de realiteit staat. En hij is dan iemand die vindt dat hij zelf de tijdgeest heel goed aanvoelt. En dat hij daar ideeën over heeft. En dat zou, als hij kunstenaar zou zijn, zou dat veel meer op een realistische manier zijn. Nou, en op een zeker moment zegt hij ineens zijn baan op om samen met Hanna een scenario te schrijven wat een gezamenlijke vriend dan moet gaan verfilmen. En die vriend heeft gezegd, dat is goed, maar het moet wel over de liefde gaan. Want die denkt, het moeten gewoon personages zijn die elkaar krijgen. Dat is een enorm cliché. Maar feel good. Ja, maar hij denkt dat originaliteit toch binnen het kader van het cliché te vinden moet zijn. Dus nou, zij gaan samen in het huis aan een scenario werken over de liefde. Maar Hanna die voelt zich wel een beetje ineens, ja, die werkt altijd in de eentje. En ineens moet ze samen met haar vriend aan de slag. Die dus ook heel sterke ideeën heeft. Die oreert een beetje. En nou ja, daar moet ze wel mee omgaan. Dus gaat niet helemaal goed, hè? Nee, als ik je even mag onderbreken. Dat gaat niet helemaal goed, Franka. Je moet niet alles raden. Nee, dat is waar. Ik heb wat fragmenten uitgezocht. Daar heb ik wat vragen over. Duik even in het boek. We gaan naar Tijn. Dat is een vriend weer van een vriendin van Luc. Ja. Luc heeft een ex die, ja, omdat Hanna zich een klein beetje terugtrekt, dan heeft Luc het idee van, oh, ze, die wordt daar een beetje onzeker van. En die gaat dan weer bij een ex intimiteit zoeken. En dat komt eigenlijk heel gelegen, want die ex die heeft een vriend met wie ze een dochter heeft. Maar die vriend is wat gewelddadig geworden. Dus zij komt eigenlijk ook schuilen bij Hanna en Luc. En het fragment wat je had uitgekozen, dan was die Anneloes met haar dochter bij Hanna en Luc aan tafel. En ineens staat ook Tijn op de galerij te tieren. En die komt zijn dochter ophalen. En dat gaat heel gewelddadig eigenlijk. En die neemt haar mee. En dan gaan Luc en Anneloes gaan er in de auto achteraan. En Hanna blijft alleen achter. Lees voor. Misschien is Tijn helemaal niet naar huis gereden, denkt Hanna, als ze eindelijk alleen de vaatwasser staat in te ruimen. Als dit niet de realiteit was, maar een scenario, zou ze hem juist de stad uit laten rijden naar een of ander snelweghotel. Niet omdat het logisch is, maar omdat het op het doek zo mooi zou werken. Een razende vader die je langzaam laat veranderen in een radeloze vader. Kamermeisjes die hem willen helpen. Hij die hakkelend de situatie uitlegt. Half natuurlijk. Ze mogen niet aan een ontvoering denken. Ja, het grappige is hier dat het werkelijke verhaal en het scenario dat ze bedenkt, dat loopt door elkaar, dat denken. En soms denk ik wel, het echte leven heeft, je hoeft helemaal geen scenario te bedenken. Want als je gewoon schrijft, en dat doe je ook in deze feuilleton, wat er gebeurt, dan heb je een scenario. Dat is het al, ja. Dat is eigenlijk de grap ook van het boek, toch? Ja, uiteindelijk neemt het leven het even over. En het scenario is meer eigenlijk de katalysator die het hele, die de boel in gang zet. Ja, er staan ook mooie wijsheden in. Zou je een regieaanwijzing voor de liefde? Ik wil hem graag horen. Daar kunnen we allemaal van leren, Franka. Maar nu bedoel je dat stukje over de politiek? Nee, ik bedoel dat stukje over echte liefde, echte geborgenheid. Ah, oké. Ja. Ja, maar alles wat Hanna zegt is niet natuurlijk per se een algemene waarheid. Dus niet elke gedachte van Hanna is het ultieme idee over de liefde. Lees het nou maar voor, want hier wil ik graag over praten. Daar heb je het, denkt Hanna. De meeste vrouwen die ze kent hebben een bijzonder ontwikkeld oog voor de fouten van hun partners. En zelf is ze geen uitzondering. Maar wie echt van zijn geliefde houdt, geneert zich niet voor hem of haar in gezelschap. Hooguit is er wat ongemak, maar dat gaat dan altijd wel meteen weer over. Ja, dat is natuurlijk het ongemak. Ja. Maar die echte liefde en echte geborgenheid en echte gesprekken bestaan alleen maar één op één, denkt ze ook. Hè? Ja. Zet er een derde bij en dan wordt altijd iemand buitengesloten. Dus het zijn wel soort gedachten en wijsheden waarvan ik denk, zo denkt zij over de liefde. Denk jij ook zo over de liefde? Heb je in dit boek willen schrijven wat jij over de liefde denkt? Ben jij de regisseur? Ja, ik heb het in elk geval willen onderzoeken, maar ik ben niet altijd met Hanna eens. Soms ben ik het met Luc eens en soms met Hanna. En ik heb natuurlijk iedere keer gekeken van, nou, bij wie moet ik nou deze wijsheid neerleggen? Soms past die gewoon beter bij het ene karakter. Het is natuurlijk mooier als je in het openbaar laat zien dat je je partner geweldig vindt, zoals hij is, met alles. Dus dat je je niet voor hem in, of haar in gezelschap schaamt. Ja, ik wil nog één fragment. Er zijn vier vrienden zitten bij elkaar. Mm-hmm. Een kort fragment nog. En Jos is een van die vrienden van Loek. En die zegt, meen je dat, vraagt Jos. Zou je dat stukje nog even willen voorlezen? Meen je dat, vraagt Jos. Iedereen voelt toch aan dat mensen na een tijd van ikke... weer beschutting zoeken bij elkaar. Links en liberaal en ook de populisten. De mens wil opgaan in anderen die op hem lijken. Loek, waarom kijk jij ineens alsof je de smoor in hebt? Ja. Ja, hier mist die Hanna. Die is eventjes in de eentje op reis om even met alleen zichzelf te zijn. En ineens denkt hij aan haar. Ja. Is dit een leerboek? Dit regieaanwijzingen voor de liefde? Nou, ik weet niet. Ik heb wel geprobeerd om dus dingen over de liefde uit te zoeken, te analyseren. En soms een beetje op een originele manier ernaar te laten kijken. Dus niet het standaard idee. Maar dan net een beetje dat je dat een half kwartslag draait en dan kijkt. Ik lees uit dit stukje ook. Gaan mannen en vrouwen op elkaar lijken als ze langer samenleven? Is dat een idee dat ik vaker terugkwam in het boek? Ja, maar ik weet niet of het nou helemaal bij Loek en Hanna gebeurt. Die karakters zijn wel echt verschillend. En Hanna, die wordt gewoon stil als ze zich aangevallen voelt. Terwijl Loek juist, die gaat oreren. Die praat constant in beweringen. Die heeft meningen en die wil gelijk krijgen. En Hanna, die geeft hem dat eigenlijk niet. Die voelt wel aan dat zij dat wil. Maar ze kan niet meer altijd geven wat hij verlangt. Nee, er zit veel spanning tussen die figuren. Het zou een aardige televisieserie zijn voor Netflix. Regieaanwijzingen voor de liefde. Heb je daar nog aan gedacht? Aan Netflix? Ja. Nee. Nee? Nee, voor mij is de taal al interessant genoeg. Er hoeft niet per se beeld bij. Nee. Nou ja, aan de andere kant, er staat al beeld bij. Een hele mooie 50 tekeningen van Olivia. Ja, die zijn echt prachtig. Regieaanwijzingen voor de liefde van Franca Treur is uitgegeven door Prometheus. Ik dank je wel, Franca, voor je komst. Ik zag jou en jij zag mij. En het leek wel te klikken. Maar nu gaat er geen dag voorbij. Dat ik jou niet zie. En dat is wel even schrikken. Want ik ben het niet vermaakt. Ik heb het bed niet opgemaakt. De wasmachine slaat op hol. En ik doe het ook nooit goed. Want ik ben er serieus en ik heb een wassen neus. Maar je houdt het met me vol, dus dit is wat het zijn moet. We weten allebei, mooie wordt het niet. Geen dit maar nooit voorbij, mooie wordt het niet. Dus sluit je ogen maar en geniet. Heel veel mooi. Het niet. Ik wil jou en jij wil mij. En het lijkt wel te kloppen. Maar nu gaat er geen dag voorbij. Dat je mij niet ziet. En ik kan dit niet stoppen. Want je bent het niet vermaakt, je hebt je weer niet opgemaakt. Je cortisol die slaat op hol en je doet het ook nooit goed. Want je bent een oude zeur en je hebt een rot humeur. Maar je houdt het met me vol, dus dit is wat het zijn moet. We weten allebei, mooie wordt het niet. Ging dit maar nooit voorbij, mooie wordt het niet. Dus sluit je op. Wordt het niet. We weten allebei, mooier wordt het niet. wordt het niet, wordt het niet, wordt het niet. Acteur Guus Bok is ook zanger van de huisband van Foxport. Met dit mooie wordt het niet sluit ze het programma over de Eredivisie af. Erg leuk liedje, vind ik. DNA van een BN'er, René Appel. Anderhalve week geleden maakte Peter van der Meers bekend dat hij deze zomer stopt als hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Hij is het dan 9 jaar geweest en in die tijd was hij een graag geziene gast in de media. Taalwetenschapper en schrijver René Appel zag dat ook en maakte een analyse van het taalgebruik van de Vlaming van der Meers. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. We beginnen, hoe kan het anders, bij De Wereld Draait Door. 9 jaar ben ik daar de baas mogen van zijn en de hoofdredacteur mogen zijn. Dus ik zei dat de gevoelens van aan de ene kant zenuwachtigheid maar vooral van trots en dankbaarheid. En ja, dan ik ben ook een emotionele zak. Dan ben ik wel beginnen wenen. Ja, hij vertelt hierin hoe hij zijn afscheid aan zijn redactie bekend maakte. Wat voor een taalkenmerken hoor je hier? We hoorden duidelijk dat het een Vlaming is nog. Hij heeft weliswaar het Nederlanderschap aangevraagd. Kreeg hij binnenkort. We hoorden duidelijk het Vlaams accent. Wat specifieker, hij is beginnen wenen. En dat hoor je beginnen te wenen, zou je kunnen zeggen. En het woord wenen, ja, dat gebruiken we in Nederland niet in dit verband. In Vlaanderen wel. En ook dan ben ik. Toen ben ik, zouden we in Nederland zeggen. Ja, typisch dus Vlaamse kenmerken. Maar ik was heel fier dat NRC vorige week uitbracht dat meneer Leers op de knietjes moest gaan zitten bij meneer Wilders om te vragen of hij wel minister mocht worden. En ze moeten meer pinten gaan pakken, ze moeten meer koffie drinken, ze moeten affaires creëren. Mijn grafsteen staat er waarschijnlijk, hij ligt hier dik tegen zijn goesting, want ik wil daar niet liggen. Maar misschien staat er ook wel iets op van hij heeft een steen verlegd. Ja, twee stukjes aan elkaar met Vlaamse woorden, lijkt me. Ja, dit zijn dus de lexicale verschillen tussen het Vlaams, Nederlands en het Noord-Nederlands, om het zo maar te zeggen. We hebben horen vier, waar wij trots zouden zeggen. Pinten wordt in Nederlands ook wel gebruikt. Pinten pakken, niet veel, hè? Niet vaak. Een pintje pakken misschien in Zuid-Nederland, een beetje. Pinten pakken is ook wel mooi vanwege de alliteratie natuurlijk. En een goesting, dat is denk ik in Nederland een zeer populair Vlaams woord. Ja. Wij gebruiken het niet. We kunnen zeggen lust, trek in, smaak. Zin in, smaak. Het is niet mijn... Vier alternatieven hebben we ervoor. Mooi. Wat valt jou op als je niks leest vandaag? Wel, een van de eerste dingen dat ik altijd naar kijk in niks. En ook weer vandaag is die geweldige foto die op de middenpagina's zit. En het erge is dat heel veel van de politici er doodsbang van worden. Ja, het is ook een mooie. Het is opnieuw een montage. En deze stukjes horen bij elkaar door de O. Hè? Door de O, inderdaad. Foto. Nou, overdrijf ik het misschien een beetje, maar het gaat foto, zeker. Foto, zegt hij. Ja. En politici, de politiek. Niet de politiek, zoals in het Nederlands, maar politiek. Ja. Nederland is daar afzijdig van, want we waren neutraal. Nederland was neutraal. De geallieerden vonden ook wel een beetje dat Nederland zich daar een beetje laf heeft opgesteld. Mm-hmm. Ja, was bij De Wereld Draait Door, waar die vaak kwam vertellen over de Eerste Wereldoorlog. Wat gebeurt hier? Ja, dit is zijn gespreksstrategie. Hij wil heel graag het woord hebben. Maar Matthijs de Nieuwkerk wil een vraag stellen. En zo'n vraag begint meestal met een mededeling, hè. Nederland heeft zich neutraal opgesteld. En dan volgt de vraag, wat voor effect had dat, enzovoorts, enzovoorts. Ja. Maar Matthijs van Nieuwkerk komt net toe aan Nederland was neutraal. En pats, hij duikt er meteen bovenop. Het kleine flintertje, nou, enkele millisecondes pauze zou je kunnen zeggen, en hij pakt de beurt. En die gewoon denken, ik wil gewoon toegang tot de Europese Unie. Ik wil studeren, ik wil naar mijn vrienden. Het wordt trouwens nog moeilijk hoor, een tweede referendum. Er moet een wet komen. Opnieuw bij De Wereld Draait Door, samen met econoom Barbara Baarsma. Wat is hier deze bijzonder? Deze uitzending ging het over de Brexit. En Peter van der Meers was al heel veel aan het woord geweest. En de econoom Barbara Baarsma was er ook om vooral de economische consequenties van de Brexit te bespreken. Maar ze heeft dan even het woord en hij, pats, hij vliegt er weer in. Hij is zeer goed voor de tongriem gesneden. Ja. Hij heeft zeer wel bespraakt. Maar soms duwt hij andere mensen een beetje weg, als het ware. Hij is gretig. Zeer gretig. Emotioneel ook, dan kan ik letterlijk de journalist die dat stuk gemaakt heeft een kus gaan geven. We reden met de auto naar de middernacht en het was bijna Anton Pieck. Het sneeuwde en de kerk lag op een heuvel en je zag letterlijk, zoals in de film, je ziet die mensen toestromen. Dus met andere woorden, letterlijk, en er heeft het potentieel om een van de beste kranten van Europa te zijn. Drie stukjes aan één. Wat is hun overeenkomst? Ja, het woord letterlijk, ik heb het hem vaker horen zeggen, omdat ik heb veel fragmenten afgeluisterd. Ja. Hij zegt het vaker, het goede is, hij zegt het vrijwel